پیشم بیا، عاشقت میشم بیا، دور میشی از دلم ولی خسته نمیشم بیا، با تو آروم آروم و بی تو گیجم بیا، بازم به تو میگم عشق همیشم بیا، شب و روز همینم تا تو رو نبینم، کنارت میمونم بی تو جایی نمیرم، شب و روز همینم تا تو رو نبینم، کنارت میمونم بی تو جایی نمیرم، بیا پیشم بیا، عاشقت میشم بیا، دور میشی از دلم ولی خسته نمیشم بیا، با تو آروم آروم و بی تو گیجم بیا، بازم به تو میگم عشق همیشم بیا، شب و روز همینم تا تو رو نبینم، کنارت میمونم بی تو جایی نمیرم، شب و روز همینم تا تو رو نبینم، کنارت میمونم بی تو جایی نمیرم، لفتش نده منتظرتم از صبح زیاد، اون بوس خوشگل رو رد کن بیا، احساس میکنم دلت منو بدون رد خور میخواد، ولی کمی روی مخ بد خلقیا، دوست دارم خوب در کل زیاد، ولی اگه بری چات الکل میاد، نمیدونم میتونه باز یادم کنه، ولی به جز من کی اونو آدم کنه، از چشم کی میخواد به ترسه، شبا رو تو بغل کی جام بچسبه، احساساتم قویه باش ولی حال شدم غریبه باش، عزیزم جز حسین مخته با همه غریبه باش، آها نمیرم، شب و روز